Ja, så vi igjen I gang med bedre sent enn alvor, og som dere kanskje vet skulle vi vært på luften for over 2 minutter siden, men luften I Oslo var så forurenset I dag at vi ikke rakk frem før nå. Vi sender derfor en takk til Espen Aspen, som var så snill å åpne programmet I vårt fravær. Nå derimot setter vi direkt over til bak noen busker I nærheten av en liten lysning mellom 3 grantrær I Nordmarka I Oslo. Morgen! Morgen! Fint vær! Ja. Hva det du driver med? Graver. Ja, jeg ser det. Men den damen som ligger på bakken der ved siden av hula, hun død eller? Ja. Men hun jo helt, hun jo helt blå I ansiktet jo. Ja. Gift? Nei, separert.